kubaki na mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Name with your baby kumenaya na baby ule muna kipenzi ni mshenza kupendi ama kwa ni mtihani mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala. Kasama kwenye penzi utwara badala kusaka mnyamala. Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza na tena na enjoy na wanangu paombo. Wakamtina soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora bora ni njoi, maisha mafupi ni simpo, yani nini tese kero. Slicer.